राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम शरीर और संसार नहीं है तो गारिका शरीर और संसार ये किसी के साथ कभी भी रहने वाले नहीं है। शरीर और संसार कभी भी किसी के साथ रहने वाले है नहीं और परमात्मा सबके साथ हरदम रहने वाले हैं। पहले भी साथ थे, पीछे भी साथ थे, साथ हैं और फिर साथ रहेंगे, साथ छोड़ सकते नहीं। तो भगवान ही मेरे केवल केवल मैं भगवान का हूं। इन्हें बाद में तो संसार और शरीर इन्हें सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, अर्थ का भाव विद्यमान नहीं है तो अर्थ का अभाव है। ना भावो विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं है तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम, ये वासुदेव सर्वम है ये भी कब तक है? जब तक मनुष्य की ये वासना है, संसार का संबंध है, तब तक वासुदेव सर्वम है। ये मिटने के बाद वासुदेव सिवाय परमात्मा के कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वासुदेव ये आखिरी है। तो अब क्या है? अब वासुदेव सर्वम। इससे पहले क्या है? इससे पहले एक परमात्मा ही है, उसके लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना, ये करने से ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये योग्यता जाएगी। भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय कीर्तन भगवत चरित्र भगवान का चरित्र ये करना है। इस करने से ये वासुदेव सर्वम ध्यान में आ जाता है और आशीर्वाद वासुदेव रह जाता है। साधक के लिए चाहिए ये रुपये पैसे चीजों से जो कार्य होते हैं ये कार्य बाहर का है। भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, प्रार्थना सबसे बढ़िया चीज है। प्रार्थना भगवान से ये हरदम करना, हरदम ये करते रहने से कुछ भी न करना आ जाएगा, कुछ भी न करना ये आ जाएगा। पहले करो तो आएगा नहीं, पहले करो तो आएगा नहीं, नाते हो जाओगे। पहले भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय और प्रार्थना ये करना है, इसे योग्यता आ जाएगी। फिर वासुदेव सर्वम उसके बाद वासुदेव शिवाय परमात्मा के और कुछ हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये दूसरी सत्ता जब तक दिखे तब तक सर्वम वासुदेव, सत्ता भी दूसरी रहेगी नहीं तो सर्वम नहीं रहेगा। वासुदेव आखिरी इस वास्ते प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, जप ध्यान कीर्तन ये स्वाध्याय ये करो, ये अंतरंग है और द्रव्य से होने पदार्थों रहने वाली ये चीज हमारी है। अंतरंग अंतरंग अंतरंग अंतरंग होते होते वासुदेव सर्वम ये हो जाएगा। इसके बाद वासुदेव पूर्ण इस बार से जप है, कीर्तन है, श्रद्धा है, जब इसकी अपेक्षा हो वेदा बाह्य है। पहली में भी करना है, पहली करना है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा श्राद्ध संचाच तीर्थ यात्रा धमात्मा अदम से अदम तीर्थ यात्रा उसे तीर्थ यात्रा फिर श्राद्ध चिंतन फिर ध्यान धारणा समाधि फिर वासुदेव सर्वम फिर वासुदेव। यह कर्म है शिवाय परमात्मा के और कुछ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। यहां पहुंचना है उसके लिए जप है, ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना है। दिव्य साध पदार्थ ने दिव्य साध पदार्थ ने अंतरंग अंतरंग अंतरंग इन चीजों की स्थिति कम आवश्यकता हो। फिर इंद्रियों की और शरीर की और मन की बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं। आखिरी बुद्धि है राम है, बुद्धि और राम है, निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति मनो ही प्रतिष्ठा ये चीज है। तो जितना अंतरंग होगा उतना ही बढ़िया होगा। दिव्य साध जितना साधन है ये पहले है, तीर्थ यात्रा पहले है, इसके बाद में दिव्य साधन साधन है, इसके बाद में दिव्य की जरूरत नहीं। बिना दिव्य के भगवान का चिंतन भजन जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय प्रार्थना इसमें लगे रहो, हरदम लगे रहो, जिससे वासुदेव सर्वम ये स्थिति की योग्यता जाए में। इसके बाद में सर्वम की सत्ता ही नहीं है, सर्वम की सर्वम की सत्ता ही भी नहीं है तो वासुदेव को सत्ता एक ही है। खूब ध्यान देकर अंतर अंतरंग बातों में जाता है। दिव्य साध्य और कुछ असाध्य ये कम कर तो कम कर कर्ण दुख कर दिया। भगवान जब जब मैं ध्यान में सत्संग में स्वाध्याय में इसमें समय लगाओ, अंतरंग अंतरंग भीतर से दिव्य की जरूरत नहीं, केवल शरीर है। फिर शरीर की जरूरत नहीं, फिर सूक्ष्म कारण शरीर की समाधि मेहरबान देव सर्वम ये बात है। तो सब ध्यान भाई बहनों को नाम में जप में कीर्तन में सत्संग में स्वाध्याय में गीता का पाठ रामायण का पाठ दिव्य साधन है। मैं जो पहले है मैं भी छोड़ रहा दिव्य वाले गए दिव्य नहीं तो क्या करे पैसे तो करे सही निर्गुण क्या करे मैं करना छूट जाएगा क्रिया छूट जाएगी क्रिया और पदार्थ क्रिया और पदार्थ वह पदार्थ है ही नहीं क्रिया जो उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश क्रिया है उसका जो उत्पत्ति के बाद मरने तक उत्पत्ति विनाश इसकी परंपरा को स्थिति कहते हैं वस्तु है ही नहीं उत्पत्ति दे तुरपत्ति से दे क्रम चलेगा इसमें सब परमात्मा है संसार मात्र परमात्मा है। छठ दमशील विनति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म साते सब मोई मय जग देख मोते अधिक संत कर लेखे जिनके जीव सातम एक होई जीव अने ससुरासुर सोई सो प्रियत मैंने पावन मोरे सकल प्रकार भक्ति प्रथम भक्त संतन कर संगा दूसरी गतम कथा प्रसंगा तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा चौथी भक्ति मम गुण गण करे बड़द निहार पंचम भेद सुपदन भेद प्रकाश और षडमशील विरधि बहुकर्म से नहीं नरत निरंतर नया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य ये सज्जन धर्म है। इसके बाद समय मोह देखे भगवान है भगवान है भगवान है मोहते आदि शांत कर देखे ये क्रम है क्रम प्रथम भगत शांत नगर संगा है जिनके नवमा एक हो नारी पुरुष सदाचर कोई सो अतिशय भी भामानी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे भगवान सबने से कह रहे हैं। तो हरदम जब मैं ध्यान में कीर्तन में सत्संग में स्वाध्याय में लगे रहो हरदम लगे रहो हरदम जो वासुदेव सर्वसावदेव ये योग्यता आचार षडमशील विरति बहुत कर्म क्रिया में नहीं क्रिया विरति हो जा सज्जन धर्म है ये देवी संपत्ति एक ठीक परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है। साथ सब मोही मय सब संपूर्ण विश्वरूप मोदयादि संत कर लेंगे परमात्मा सिवाय परमात्मा में कुछ नहीं ये बात समझ में आती है। अच्छा लाभ संतोष समझ देगा प्रदोष नव सर सब संसही ना मम भरोसे आसन दीना न पर ध्यान दीना सर सब संतना मम भरोसे आसन दीना जिनके नौ मावे गई हुई नर पुरुष ससरातन सोई सो अतिशय भयं बाबा ने मोरे सकल प्रकार तो ये प्रथम भक्ति क्यों बताई सबरी के भक्ति तो सब दृढ़ है सकल प्रकार की भगत दृढ़ तो रहे पर सबरी को पता ही नहीं है डरती है जी हम डरती है भगवान सावधान सुनो और धर्म मनवाए ईश्वर जाता है धान करो फिर कहना तो धान का करे नौ प्रकार की भक्ति होया करती है ये धान करो सकल भगवान भगवत दृढ़ हो रहे हैं धान क्या करे धान ये करो कि नौ प्रकार देखा देने वाले नहीं हुआ देखा देर सब सीखना पड़े वहां पर तो भाई दूधी है दीदी है सोती है पर सर एक दुकान है सबरी सबरी को बताना है कि नौ प्रकार भक्ति है सबरी को बताएगी सकल प्रकार भगत दृढ़ हो रहे सकल प्रकार भगत दृढ़ हो रहे व्याख्यान करने वाले ने कई बातें सीख नहीं पड़े तो लोगों व्याख्यान करना है व्याख्यान देने ठीक है सॉरी सुना है शिवरी कुरु बहुत थे सुंदर थी जो उसी के जाति वाले को सुनने के हो तुम भाई ब्याह करके रात रात में ले जाओ तो यहाँ दलक मन में सूर्य देवा तो यहाँ देखा देखा जो रे कोई डाकन है बाधा होता अब सभी कहा जाए बाप एक आ गई पति घर पता नहीं छिप छिप संतों की सेवा करती नगरी बोलती भगत भगवान या सकल भगवान सावधान सुनो धर्मन मई नौ प्रकार होती मरी नौ प्रकार सकल भगवान भगत पंपा सरोवर का जल पवित्र हो गया सबरी के धोने से भगवान चलो रहेगा तो कुछ नहीं हुआ वैसे ही महाराज आप ही बने महिमा आप जानो हमारे से नहीं होता भगवान भाई भगवान में भगत हो तो ऐसे इसी मुनि सब आए जरा ऐसा हो गया महाराज क्या करें कहाँ स्नान करें जप करें तर्पण करें कहाँ करें सबरी ने बताई स्वयं डरती है सबरी भगवान ये भक्तों के मैं मां भगवान पुनः लोक तृतीय यथा रवि मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति दूसरे कोई के संसार अपने माते तो बनाएगा भगवान जाओ भगत मेरे मुकुट बने कोई राजा नहीं बना मुकुट बने संस्कार देता गुरु देगा, छोटा बढ़ाएगा, बगल बड़ा बढ़ाएगा, भगवान बड़ा बढ़ा दे, भगवान अपना से बड़ा बनाते भक्तों को। हम सब भगवान के हैं ये दृढ़ता से मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के होकर ही करो। ओहे राम को जाओ जप, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधे अब ही आज, ओहे राम को नाम जप, राम जी को जाओ, ओहे राम को नाम जप, तुझे तेरी को समान सब काम ठीक हो जाएगा। ओहे राम को नाम जप, भगवान कहो मैं, मेरे भगवान है, भगवान की आज्ञा से करता हूं। सब ठीक हो जाएगा अपने आप। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये पकड़ पक्के करो, भगवान हमारे, हम भगवान के। जैसे बालक कहता है माँ ने, माँ मेरी है, मैं माँ का हूं, मेरी माँ है, ऐसे भगवान मेरे, ये ब्रदर नारायण नारायण नारायण, सब ठीक।